और पर ये कह रहे ना उपमिमीते, हाँ जी, तो वो तो बिना अलंकार के भी हो सकता है ना जी। जय स व हीन गुणे कनीय स व उसमें एक चीज ये भी लिखी है ना उन्होंने जी की प्रख्याते न अप्रख्यातम। ये जो ज्यायसा कनीयसम कनियांसम लिखा है उसके साथ में जुड़ा हुआ है प्रख्याते न अप्रख्यातम, तो ये लक्षण तो हम जब कनीयसा ज्यायांसम करेंगे तब भी प्रख्याते न अप्रख्यातम तो रहेगा ही, जबकि इन्होंने दिखाया तो एक ही तरफ है। ये ज्यायसा कनियांसम और कनीयसा ज्यायांसम ये एक दो प्रकार अलग होते हुए इन दोनों में प्रख्याते न अप्रख्यातम तो जुड़ा हुआ है ही जी, तो वो भी तो उद्देश्य हो गया, केवल अलंकार ही नहीं हुआ, जताना भी प्रयोजन हो गया। और यहां कनीयसा ज्यायांसम, अच्छा यहां ऐसा तो नहीं हो सकता कि अप्रख्याते न प्रख्यातम, ऐसा तो उपमा हो नहीं सकती अप्रख्याते न प्रख्यातम, ये तो संभव नहीं होगा शायद, इसीलिए लिखा नहीं है इन्होंने। मतलब जिसको हम जानते ही नहीं उससे तो क्या जताएंगे जी। क्या इसे क्या सीधा सीधा कहा है? उपमा मतलब उपमा अलंकार ये कहना चाह रहे हैं आप, या केवल उपमा बोल रहे हैं? अलंकार तो एक संजय है उसकी, वो अलंकार कहे ना कहे उपमा उसका संजय दे दिया है उसको, नामकरण कर ऐसे स्थिति हो तो उसको वो अलंकार के अंतर्गत आएगा। मैं उसमें भेद इसलिए कर रहा हूँ कि कल एक बात आई थी हीनोपमा के लिए उदाहरण दे दिया था कि भाई समुद्र को बताना है तो तालाब से बता देते हैं, ये हीनोपमा। उन्होंने कहा कि नहीं ये अलंकार नहीं है, ये अलंकार नहीं है, आचार्य चेता जी ने मना किया था, ये तो केवल समझाने के लिए बोल दिया गया है, इसमें कोई अलंकरण है ही नहीं, कोई रस नहीं है। तो वो उसको दो अलग अलग करके देख रहे हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा था। यहां सामान्य रूप से पढ़ाना और अलंकार, जताना और अलंकार दोनों हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर इसको वो साहित्य के अनुसार सीमित करना चाहें या केवल अलंकार ही देखना है, उपमा मतलब अलंकार ही, ये जो बात है उस दृष्टि से जब आप उपमा बोल रहे हैं तो मैं पूछ रहा था कि आप अलंकार को कहना चाह रहे हैं या सामान्य उपमा को कहना चाहते हैं। आचार्य जी अलंकार ना भी कहें तो जो अप्रख्यातम प्रख्याते न और प्रख्याते न प्रख्यातम ये सारी जो घटनाएं हैं ये तो उपमा में ही होती है, जो ज्ञात चीज है उससे हम अज्ञात को जानते हैं सारा, बिल्कुल ठीक है। तो अलंकार नाम ना भी ले तो उपमा तो है ही, तो आपकी दृष्टि में तो हीनोपमा ये बन जाएगी ना, तालाब को के द्वारा हम समुद्र को समझा रहे हैं, आपकी दृष्टि से उपमा बन जाएगी ना जी। तो ठीक है, वो तो आ ही गया, आपने तो सारा समावेश कर लिया, उनकी दृष्टि से कह रहा था। और साहित्य में जी मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि वहां क्या हर जगह ही अलंकार होते हैं साहित्य में, या आप साहित्य में कहीं भी कोई पंक्ति आई हम उसमें कोई ना कोई अलंकार देखेंगे, बीच बीच में आते हैं अलंकरण, तो रत्न पूरे शरीर में थोड़ा ढके हुए रहते हैं, कहीं कहीं होते हैं अलंकरण तो उतने ही। वो तो सही है, तो ये कोई नियम नहीं हो गया कि यहाँ जहां भी उपमा है तो हम अलंकार ही देखें और उसी दृष्टि से हम अलंकार के रूप में ही यहाँ पर विवेचना करने लगे, ये तो बात नहीं बनी। और इन्होंने जी जो ज्यायसा कनियांसम के साथ ही प्रख्याते ना अप्रख्यातम जोड़ा है, दूसरे के साथ में क्यों नहीं जोड़ा ये कनियसा ज्यायांसम? ज्यायसा व गुणे न प्रख्यातमेन वा, अब ये ज्यायसा को ही खोल रहे हैं प्रख्यातमेन वा, ये तो एक नई बात कह रहे हैं, कनियांसम व अप्रख्यातम वा, अथवा तो ये ज्यायसा और कनियांसम को प्रख्यात और अप्रख्यात के रूप में ही खोल रहे हैं, जो प्रख्यात है वो ज्याय जैसा व गुणेन प्रख्यात तमेन व गुणेन कनीयांसम व प्रख्यातम व उपमीते अथापि कनीय स जयांसम। वो तो अध्यार हो जाएगा मेरे ख्याल में, नहीं अलग अलग अलग अलग दो बात है। नहीं जैसे यहाँ अनुवृत्ति तो ले ली लेकिन विपरीत करके लिया ना, जायसा कनियांसम, तो कनियसा जायांसम इस शैली को देख करके कोई यहाँ कहने लगे अप्रख्याते ना प्रख्यातम विपरीत करके, तो कनियसा जायांसम अप्रख्यात का फिर ऐसा अर्थ करेगा ना कि जो रूपमात बनती नहीं है प्रसिद्ध, वो बनती नहीं है, ठीक है, इसीलिए इन्होंने नहीं लिखा है, यही बात है। गुरुजी जी, मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि हम उपमा अलंकार कहें या ना कहें, वो तो ज्ञान करवाना मात्र है कि तुलनात्मक दृष्टि से कि ये चीज ऐसी होती है, इसकी तरह ऐसी होती है, ही ने या जो दूसरी वाली। तो मुझे आचार्य जी की ये पता नहीं चल रहा है कि इसमें आप मतलब हानि क्या है, हम इस तरह से समझ लें उपमा अलंकार जैसे हम समझते हैं उसकी दृष्टि से वेद मंत्र को देख लें, ऐसे देख लें तो इसमें हानि। आचार्य जी ने बताया ना कल हमारी डॉक्टर विजयपाल जी से चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये कहा कि काव्य में उपमा अलंकार होता है, सामान्य व्यवहार में न्याय दर्शन में जो उपमान होता है वो एक व्यवहार होता है, गौरी गवय और जैसे कि ये तालाब, ये समुद्र कैसा है, जैसे समुद्र कैसा होता है जैसे कि तालाब जैसा, तो ये उपमा अलंकार एक अलग होता है और न्याय दर्शन का जो उपमान है ऐसे वो बोल रहे थे, उपमान जो है उपमान प्रमाण वो एक अलग होता है। गुरुजी आचार्य जी तो ऐसा ही बोलते हैं कि काव्य जो है वो अलंकार वाला ही होता है, तो काव्य में मान लीजिए और अन्य अन्य वाक्य भी आएंगे या तो उनमें उपमा रहेगी नहीं, जहाँ उपमा आएगी तो फिर वो उपमा अलंकार के रूप में ही आएगी, फिर दूसरा दूसरा अलंकार के भी वाक्य हो सकते हैं काव्य में कुछ, लेकिन अगर उपमा वहाँ पे आएगी तो फिर उपमा अलंकार के रूप में ही आएगी, शायद ऐसा उनका अभिप्राय होगा। और वो जो केवल उपमा नहीं सैकड़ों है अलंकार, तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बहुत है, लेकिन अगर साहित्य में भी कोई बात समझाने के लिए उदाहरण दिया गया तो उसको वो उपमा अलंकार मानते हैं नहीं मानते हैं, वहां काव्य की परिभाषा देखनी पड़ेगी क्या करते हैं वे काव्य, तो रस को लेकर के ही करेंगे वहां पर, और तदा दोषो शब्दार्थ सगुण अनलंकृति पुनः क्वापि, अलंकार हो चाहे ना हो पर तद अदोषो शब्दार्थ हो, अदोष शब्दार्थ होने चाहिए, तद अदोषो शब्दार्थ हो सगुण हो अनलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट का काव्य प्रकाश का। क्या क्या अर्थ हुआ? दोष रहित जो शब्दार्थ है, दोष रहित शब्द, गुण युक्त सगुण, किस तरह के दोष? दोष जो इस तरह से जो आ जाते हैं वाक्य में, जैसे योग्यता आकांक्षा आसक्ति ना हो किसी वाक्य में, वो इस तरह के जो दोष है, दोष शब्दार्थ हो सगुण हो, गुण सहित होने चाहिए, गुण माने गुण का अर्थ वही जो पूर्वा पर कुछ उसमें जो स्पष्ट नहीं है, ज्यादा याद नहीं है, लक्षण याद है, सगुण शब्दार्थ, अलंकार पर जोर नहीं है, अलंकार हो या ना हो, अलंकार हो तो ठीक है, नहीं नहीं भी हो अलंकार उस वाक्य में तब भी चलेगा। नहीं वो शब्द में तो आ रहा है अनलंकृतो कह रहे हैं, अनलंकृतो शब्दार्थ हो, क्वापी है हो चाहे ना हो, ये अच्छा यही कहना चाह रहा हूँ, जोर नहीं दिया गया है कि अलंकार जरूरी हो, जो वाक्य अदोष है, मतलब काव्य अलंकार रहित काव्य में जरूरी नहीं कि अलंकार हो, पर जहाँ है वहाँ तो मानना ही पड़ेगा ना, नियम नहीं बनेगा ना जी, नियम तो नहीं कि भाई ये काव्य है तो यहाँ अलंकार ही देखना है हमें, ये नियम तो नहीं बनेगा, ये तो ठीक है। काव्य में भी फिर अलग अलग कोटियां बता दिया, कोई अलंकार नहीं तो शायद भले ही है, काव्य तो है। ये जो बात आई थी कल, इस कारण से हुई थी कि जब हम इसको तस्कर वाले को हीनोपमा ले रहे थे, लेकिन उसका पकड़ना ये तो उसमें अधिक था, पर था कि भई नहीं, ये व्यक्ति के कारण से ये हीनोपमा है। और अगर हम उस पकड़ने को, उस धर्म को ही अधिकता से देखेंगे, फिर तो हीनोपमा हो ही नहीं सकती। ये जब बात आई थी तब ये उदाहरण तालाब वाला था कि भी नहीं, वैसे ना होते हुए भी दिया जा सकता है। वो हीनोपमा ऐसे बता रहे, जो दूसरा उदाहरण दिया ना जी, कि ये तो ऐसा स्वामी भक्त है जैसे कि कुत्ता होता है जी। लेकिन जी अगर इसको हम निंदा कहेंगे तो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न है। यदि वक्ता कुत्सा में कहना चाहता है, और अगर वो प्रशंसा में कहना चाह रहा है, और अब निंदा कोई ले रहा है, वो अपना छल का प्रयोग कर रहा है, विवक्षा के विपरीत जाके कह रहा है, और कह रहा है कि यहाँ पर यानी हीनोपमा है यहाँ पर। नहीं, वक्ता इसको श्रेष्ठ उपमा ही कह रहा है, अधिक उपमा ही कह रहा है। वक्ता से भिन्न जाके अर्थ लेना तो काव्य के लिए भी शोभादायक नहीं होगा जी। हाँ, वक्ता का अभिप्राय कुत्ता निंदित अर्थ में कहना है तो ठीक है, तो हम हीनोपमा कह सकते हैं जी जी। और लेकिन वो उसमें स्वामी, कुत्ते की स्वामी भक्ति में निंदा भी देखेगा फिर वो, कि एक रोटी दे दी और पूंछ हिलाने लग जाएगा, थोड़ा सा किया, ये निंदा के रूप में अर्थ उस, वो भी निंदा कुत्ते के कारण नहीं, उसके स्वामी भक्ति में निंदा देखते हुए वो कथन करेगा जी जी। ओम आचार्य जी, तो आचार्य जी, जिस प्रकार की आपकी प्रस्तुति थी, तो ये वक्ता के विवक्षा के आधार पर है। जब वक्ता के विवक्षा के आधार पर हो, तो कल भी मैंने ये बात रखी थी, तो आपने कहा वास्तव में वेद मंत्र कहना क्या चाह रहा है। ये हमें विचारना होगा। ये तो मैं मनुष्य के संदर्भ में बोला कि हमें पता है सामने वाला कैसे बोल रहा है, लेकिन इस संदर्भ में हमें देखना होगा कि वेद किस रूप में कहना चाह रहे हैं। जिस रूप में कहना चाह रहे उस आधार पे हम हीनोपमा अधिकोपमा कह सकते हैं इसको। गुरु जी, तो ये चर्चा के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है, जहां जब जब हमको उपमा अलंकार दिखता है वहां उपमा तो होगी, परंतु जब जब उपमा दिखती है वहां अलंकार हो, ये कोई जरूरी नहीं। ये ले सकते हैं आचार्य, तात्पर्य तो यही निकलेगा, पर वो विचारणीय है ये तो, अभी निर्णय तो अभी नहीं। आचार्य जी, प्रचेता जी और जो भी जी जी, ये जो बोल रहे थे ना गुरु जी, तदा दोष शब्दार्थ सगुण अनलंकृति पुनः क्वापि दोष गुणा अलंकार वक्ष्यन्ते क्वापि इत्यनेन एतद् आहयत् सर्वत्र सालंकारौ क्वचित् तु स्फुटालंकार विरहे अपि न काव्यत्वहानिः। सालंकार होना चाहिए सब जगह गुरु जी, कहीं कहीं स्फुट अलंकार ना हो तो भी चलेगा, पर सालंकार होना चाहिए। लेकिन जी पूरे काव्य में कहीं कहीं अलंकार आ रहे हैं, उससे वो पूरा काव्य कहा जाता है, उसकी हर पंक्ति में काव्य थोड़ा होता है। नहीं, स्फुट नहीं है ही नहीं वहां पर, कोई अलंकार ही नहीं है, ये सामान्य कथन है। ठीक है, वो जो भी निर्णायक मत हो, जो तो इसमें जी अगर ये ले लें, प्रख्यात है ना अप्रख्यातम, अब वो प्रख्यात श्रेष्ठ है या नहीं है वो एक अलग बात हो गई, लेकिन ज्ञान की प्रचार लोक की दृष्टि से वो प्रख्यात है। वही उदाहरण में जैसा होता है कि हम ज्ञात के द्वारा अज्ञात को बताते हैं, बुद्धि साम्य हो परीक्षक और सामान्य व्यक्ति का, तो ये प्रख्यात है। अब उसकी श्रेष्ठता है या नहीं है यह अनिवार्य नहीं है। अब जो प्रख्यात है, यदि उसमें वो धर्म अधिक दिख रहा है अपेक्षा से, तो वो अधिकोपमा हो गई, और वो प्रख्यात यदि कम है तो हीनोपमा हो गई। अब किसी अच्छे, मान लो कोई पहलवान है, उसके लिए हम किसी छोटे पहलवान को देखे कहें, उसको बताना हो कैसे है, बोले ऐसे हैं, इस तरह से है, तो वो तो कमी ही है वैसे, उसी गुण में न्यून है, लेकिन प्रख्यात ये है वो अप्रख्यात है, और केवल उसी आधार पे ही निर्णय होना चाहिए अधिकता और न्यूनता का। तो व्यक्ति या लोक क्या देखता है वो उसके आधार पे तो नहीं होना चाहिए, और नहीं तो ये इसीलिए जो वेद की कई उपमाओं को निंदित मानते हैं, इससे वेद में भी दोष दिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे उदाहरण दे दिए, तो वो तो हमें निंदित लग रहा है आज की परिप्रेक्ष्य। उदाहरण देने वाला तो, उपमा देने वाला तो अच्छे अर्थ में ही दे रहा है उसको। तो ये जो व्याख्यान किया है, मेरे ख्याल में लोक के आधार पर ये बात कही है कि लोक में जैसे किसी को हम पूजनीय समझते हैं या पूजनीय समझते हैं, और वो माने वो जो गुण जिसके साथ संबद्ध है वहां तक तो पहुंच ही जाते हैं, केवल गुण को नहीं देखते ना जी। तो वो गुण जहां से आ रहा है उस स्रोत तक पहुंच जाते हैं जी। तो उसके आधार पर वो निंदित कह देते हैं, उसके आधार पर उसको निंदित कह देते हैं, चाहे बेशक उसका अच्छा भी गुण है व्यवहार में ऐसे। व्यवहार में ऐसा है ठीक है। तो व्यवहार जिस लोक में जिस तरह का व्यवहार है उसी उन्हीं लोगों को समझा रहे हैं, तो इसलिए तो जो विशेष धर्म है या प्रख्यात है वो उसका आश्रय जो धर्मी है, यदि वो निंदा का भाजन है लोक में तो वो निंदित हो गया इस रूप में, बस इतना इतना ही है। लेकिन उससे उसके निंदित होने से हम इसको हीनोपमा या अधिकोपमा कहने लग जाएं, धर्म की न्यूनता तो नहीं है उसमें, वैसे निंदित है वो लोक के अंदर जी। ये शायद ये शब्द तो अधिको श्रेष्ठ उत्कृष्ट उपमा और ये शब्द तो नहीं आए यहाँ पर, हीनोपमा निरुक्त में यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए हाँ आगे आ रहे हैं, ये पूरा तीसरा अध्याय तक अब समाप्ति तक ये उपमा का ही प्रकरण चलेगा। एक और जी, ज्वलंत कुमार जी की पुस्तक है वेद और वेदार्थ जी, इसमें इन्होंने एक जगह अरविंद और वेदार्थ करके एक अनुच्छेद दिया है श्री अरविंद जी का, उसमें निरुक्त के बारे में भी कुछ पंक्तियां हैं और वेद से संबंधित कुछ बातें हैं, तो उनके थोड़े स्पष्टीकरण के लिए मैं तो उनके वाक्वचन को उद्धृत करते हैं। यह सत्य है कि भाषा के अत्यंत प्राचीन होने और अप्रचलित शब्दों के प्रयोग करने के कारण तथा कठिन और असामयिक शैली के द्वारा भी वेद मंत्रों के दुरधिगम होने को सहाय्य मिला था। ये असामयिक शैली का मतलब काल की दृष्टि से असामयिक शैली यानी हमारे इस समय के अनुसार नहीं, समय के अनुसार नहीं जी। आगे लिखते हैं, यास्क ने 400 से अधिक शब्द गिनाए हैं, तो यानी ये निरुक्त का लिए कहना चाहते हैं, यानी घंटू का भी साथ में जोड़ के, यास्क ने 400 से अधिक शब्द गिनाए हैं, फिर लिखते हैं जिनके अर्थ उन्हें यथावत ज्ञात ना थे। ये तो ठीक नहीं लिखा, बाकी ये जो 400 तो उनको लिखा है इन्होंने निघंटू के चौथे पांचवें अध्याय को, लगभग 400 होते हैं नहीं तो वो उसको चौथे पांचवें शुरू के तीन जो हैं वो उनको नहीं कह रहे, चौथे पांचवें अध्याय को कह रहे हैं, उसमें लगभग 400 होते हैं। प्रकार ये कह रहे हैं मुझे जो समझ में है, जो क्योंकि पूरे आकलन करते हुए ऐसे 400 शब्द हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं, जिनके अर्थ उन्हें पता नहीं था, यानी जिनकी उन्होंने व्याख्या नहीं की, यूं कह सकते हैं। नहीं ये तो ये जो 400 आपने पढ़ा है तो चौथे पांचवें अध्याय के लिए लिखा है, 425 के लगभग है। हाँ तो 400 लगभग कहा है ना उन्होंने, जिनके अर्थ उन्होंने यथावत ज्ञात है, लेकिन उन शब्दों की तो सबकी व्याख्या की है उन्होंने, आगे प्रारंभ वालों की सबकी नहीं की है। तो प्रारंभ में तो 400 का बहुत ज्यादा वो तो बिना रखे, इसलिए ये कह रहे हैं कि जिनके अर्थ उन्होंने नहीं किए ऐसे 400 होंगे। मैं आगे और पढ़ता हूँ जी, तो यास्क ने 400 से अधिक शब्द गिनाए हैं जिनके अर्थ उन्हें यथावत ज्ञात न थे, प्रतीकों का अर्थ लुप्त तो हो गया, जिन शब्दों की सूची पारिभाषिक शब्दों के अर्थ उन्हीं महर्षियों के पास थी, इससे भावी विद्वानों के लिए उनका अर्थ दुराधिगम हो गया। तो ये उन्हीं ऋषियों के पास में सूची थी, यानी जो अलग निरुक्त या निघंटू थे उनके। ये श्री अरविंद का लेख उद्धरण कर रहे हैं जी, उसका अनुवाद है ये, इंट्रोडक्शन टू हिम्स टू द मिस्टिक फायर, इसका पेज ये इतना लिखा हुआ है जी, उसका अनुवाद इन्होंने किया। अनुवाद ठीक है या नहीं है तो पता नहीं, ठीक ही उगे जी। तो आगे मतलब ये तो यूं कह रहे हैं, जैसा ये कह रहे हैं कि जिन ऋषियों ने इसका इन शब्दों का प्रयोग किया है ना जी, तो वो तो जानते थे जी किस अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अब हमें पता नहीं। अब हमें पता नहीं, यास्क के लिए 400 से अधिक शब्द हैं जिनके अर्थ उन्हें यथावत ज्ञात ना थे। अच्छा, अब एक तो ये हुआ कि वो उन्होंने उन शब्दों को सामान्य समझ के छोड़ दिया जी, गिनाए तो है निघंटू में लेकिन सामान्य समझ के छोड़ दिया और प्रतीक रूप में उपलक्षण से कुछ का कर दिया जहां आवश्यक समझा जी। तो इसके आधार पे अगर निर्णय ले रहे हैं कि उन्होंने उनको ज्ञात नहीं थे, ये एक हो सकता है कि पता नहीं था इसलिए उन्होंने नहीं लिखे जी जी, जितने पता थे उतने लिख दिए जी, ये एक शैली है। आगे लिखते हैं, उपनिषद काल तक में उस समय के सत्य अन्वेषकों को दीक्षा और मनन योग का सहारा लेकर ही ज्ञान प्राप्त होता था, उसके बाद के आचार्यों को वह साधन प्राप्त न होने के कारण कल्पना का आश्रय लेना पड़ा या मानसिक अर्थ का, अथवा पुराणाख्यान या ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ा, स्वयं वे प्रतीकों का ज्ञान प्राप्त न कर सके। हमें यास्क के बताए संकेतों का दृढ़ता से सहारा लेना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वेद के मंत्र ऋषियों के ज्ञान ऋषियों के शब्द थे और इस प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जहां जो चाबी मिले उसे ढूंढना चाहिए, नहीं तो परिणाम यह होगा कि वेद सदा के लिए गुप्त ग्रंथ हो जाएंगे। व्याकरण शास्त्री शब्द शास्त्री तथा पांडित्यपूर्ण कल्पना रसिकों द्वारा उस बंद मुद्रित कक्ष का खुलना संभव न होगा। केवल लगाना पड़ेगा, केवल तो ठीक है, लग ही रहा है, केवल तो लग ही रहा है, लेकिन यास्क से संकेत लेने चाहिए, इसकी तरफ ये ज्यादा जोर दे रहे हैं कि उसको भी लेना पड़ेगा हमारे को, इसके से नहीं चलेगा। चलिए उस पक्ष में लें, जैसे यहाँ 400 लगभग 400 ऐसे शब्द छूटे गए हैं जो जिनका यथार्थ ज्ञान नहीं था, वो भी संगत नहीं है। उस वाक्चल के पक्ष में, अगर छल रूप में नहीं कह रहा हूँ, हाँ। वाक्चल के पक्ष में लें आप, जिस इसका ये अर्थ ले रहे हैं कि सामान्य मानकर छोड़ गया, आप ये कह रहे हैं ना? ऐसा हम तो ऐसे ही मानते हैं ना अभी तो तक, तो हेतु तो कुछ होगा आपके पास नहीं, हेतु तो भी पूछना चाहे, परंतु हमें तो उपस्थित नहीं, ठीक है, हमेशा यही अर्थ क्यों ले रहे हैं? मैं बता रहा हूँ उसका कारण, हर समय पंचावयव का हेतु ही नहीं होता, शब्द प्रमाण भी होता है, बिना पंचावयव के भी बात सिद्ध होती है, ठीक है? नहीं, यही मेरा आधार है, क्योंकि जैसी यहाँ बात हुई है उसके आधार पे यही कि भाई जहां जहां आवश्यक था वो दे दिया, ऐसे वाक्य कई बार यहाँ आए हैं सामने, तो शब्द प्रमाण मान करके मैं बोल रहा हूँ इस बात को, यही ये शब्द प्रमाण से सीधा सीधा कैसे निकल गया? ये तो आगे प्रश्न उठेगा, ये मेरे कथन पे नहीं आएगा, ये भाई ऐसा क्यों माना ये विचारणीय है, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसा प्रचलित है, माना जाता है, जो हमारे से पूर्व जान चुके हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो सामान्य थे उनका नहीं दिया, सबका क्यों नहीं दिया, ये एक प्रश्न सभी पूछते हैं, सबकी व्याख्या क्यों नहीं की है? तो उसका यही उत्तर देते हैं कि ये सामान्य थे इसलिए नहीं दी, पर आप ठीक कह रहे हो, ये दूसरा पक्ष भी जा सकता है कि उनको पता नहीं था इसलिए नहीं दिए, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राय हम ये अर्थ लेते हैं इस आधार पर। तो वो जिस तरह से प्रस्तुत किया है शेरविन ने, उसमें तो ज्यादा उधर ही जा रहा है कि उनको पता नहीं था, क्योंकि वो उस तरह से देख रहे हैं ना कि इन प्रतीकों का उन ऋषियों ने जिस अर्थ में प्रयोग किया है उनको तो स्पष्ट थे, फिर काल क्रम में धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो है लुप्त हो गया, परंपरा विच्छिन्न हो गई, तो अब कल्पना लगाने लगे जी। तो ये यास्क के समय भी यास्क भी उन्हीं वो उन पूरा की पूरी परंपरा यास तक भी नहीं पहुंच जी, रही है जी। और इस न पूछने का कारण ही ये और वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो भी नहीं जान पा रहे नहीं पता हाँ। गुरु जी तो हाँ। आपके कथन के आधार पर भी अगर यदि हम यास्क को ऋषि मानते हैं तो सच में उनको पता भी नहीं होता तो ऋषि का ये बनता है कि भाई मैं इतना ही जान सका बाकी आप लोग ढूंढ लो, ये बिल्कुल कहते हैं। अगर ऋषि होते हैं तो उनका जो चीज पता नहीं होता तुरंत बोल देते। तो उपेक्षितव्यम लिखा है ना वहां पर, तो उपेक्षितव्यम तो लिखा है खोजना चाहिए तो कई कई जगह 6-7 जगह तो आ चुका मैंने जी। तो आप इसको ये अन्वेषणीय है हमारे लिए कह दिया उन्होंने तो आचार्य गुरुजी के पक्ष में बोल रहे हैं आप तो नहीं वो तो जैसा उनको समझ में आ रहा है बोल रहा है, पक्ष विपक्ष नहीं बोल रहा नहीं आप ये क्यों सोच रहे हो कि मैं आप ही के पक्ष में बोलूंगा इसमें क्या हेतु है, इसमें क्या हेतु है मेरे पक्ष में नहीं बोलेंगे आप, मेरी अपेक्षा नहीं थी तो किसी की अपेक्षा नहीं थी कि गुरुजी के पक्ष में बोलेंगे तो मैं किसके पक्ष में बोलूंगा आप तो उपेक्षा तो प्रसंग मैंने तो अपनी बात रखी, अब वो किस पक्ष में जा रही है वो एक अलग बात है जी जी। तो ऐसा है कि ऋषि का अर्थ ये आप जो ले रहे हैं ना शायद कि उसको वेद के हर शब्द का उनको अर्थ आना ही चाहिए, ये शायद आप अधिक उसमें जाकर के बोल रहे हैं। नहीं मेरा ये भावना है गुरु जी, ठीक है ऋषि भी अल्पज्ञ होते हैं, सभी शब्दों का ज्ञान हो ये कोई निश्चय नहीं है, मतलब मैं कह ऋषि का ऋषित्व इसी प्रकार है भाई जो उनके सामर्थ्य को वो स्वीकार करके बाकी आप लोग ढूंढ लो, मैं तो उपलक्षण मात्र मार्ग दूंगा। वो आचार्य जी ने उदाहरण दिया ना, ठीक है मैं आपका मेरे भावना के मेरा जो भाव है आप इस तरह समझ रहे थे उसका मैं निराश कर जी जी तो उसमें अधिक से अधिक ये होगा आप ऋषित्व नहीं मानेंगे यास्क का, नहीं बस इतना ही होगा एक विद्वान के रूप में। लेकिन प्रश्न फिर भी खड़ा रहेगा वो ऋषि नहीं भी हैं तो कि उन्होंने जानते हुए ये अर्थ नहीं दिए या ना जानते हुए दिए, वो तो फिर भी बना रहेगा। यदि सामान्य शब्द है तब तो आचार्य जी ये मान सकते हैं कि वो पता थे और इसलिए नहीं दिए, जो सामान्य शब्द हैं वो इतने असामान्य नहीं होते हैं कि हमारे तक आते आते बिल्कुल ही एकदम असामान्य। कुछ ऐसे शब्द जिनको जो इस समय पहले तो उस व्यवहार में अर्थ तो थोड़ा बदल सकता है, थोड़ा सा जैसे घृणा का अर्थ थोड़ा बदल गया अब तो ऐसा हो सकता है, पर उसका सकल सूरत ही बिल्कुल अलग प्रकार की हो और वो एकदम उसको आज तक अश्रुत शब्द है। सामान्य शब्द को निर्वचन ना करें तब तो ऐसा होता है कि छोड़ दिया इसको सब जानते ही हैं, पर ये तो सामान्य सामान्य का भी करते रहते हैं, सामान्य का भी करते हैं बहुत ही धन जैसे और जो व्यवहार में शब्द आते रहते हैं ना जी। वीर और क्या क्या करते रहते हैं, इसलिए संभावना निकाल ली जी। इसके लिए कई जने जैसे शब्द प्रयोग करते हैं कि अपने समय के हिसाब से उन्होंने उस समय जो कठिन रहे हों आज हमें सरल लग रहे हैं जी जी, या उस समय जो उनको सरल लगते हो आज हमें कठिन लग रहे हैं उस समय के हिसाब से। एक वो प्रश्न था ना जी कि इन्होंने संग्रह किन किन शब्दों का किया जी जी, तो इसमें विरजानंद जी ने उस तरह से उसका उत्तर दिया, उन्होंने अपने समय के अनुसार जो शब्द कठिन समझे उनको दिया। वो जो शिवनारायण जी थे उनकी पुस्तक आपने दी थी, उन्होंने अंत में काफी लिखा कि ये अभी भी अन्वेषणीय है कि यास्क ने किन शब्दों को लिया, तो क्यों लिया इनको, इन्हीं को क्यों लिया अन्यों को क्यों नहीं लिया, ये अन्वेषणीय है इसे पता नहीं लग रहा है, उन्होंने तो ऐसा लिखा। इन्होंने एक उस समय के हिसाब करके एक उत्तर दे दिया, उन्होंने अपने हिसाब से उस समय जो व्याख्या थे वो दे दिए जी जी। जी जी ये संशय जो हो रहा है इसका कारण क्या है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था इनमें नहीं जो तो नैयायिक हो ही गए हैं। नहीं ये जो अभी कर रहे थे ना कि उन्होंने जानते हुए नहीं दिया या न जानते हुए नहीं दिए अर्थ, हाँ। दोनों तरह से देखा जाता है लोक में, व्याख्या के करते समय भी और पढ़ाते समय भी होता है ये कि जिस चीज का हमें पता नहीं होता है कई बार हम उसको छोड़ते हुए और बस थोड़ा सा स्पर्श करते हुए ऐसे निकल जाते हैं। लेखक पुस्तकों में भी और सब में होता है ये। और एक होता है कि वो सरल मान करके नहीं देते, कई बार महाभाष्य आदि में भी तो होता है ना, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, हम उलझे हुए हैं। वो कहते हैं इन्होंने किसी ने भी टीकाकरण ने इसकी व्याख्या ही नहीं की। तो बहुत बार आप यही बोलते हैं कि उनको कोई सामान्य बात है इसलिए नहीं दी इन्होंने, हैं? ऐसे बोलते ही रहते हैं हमेशा। तो ये अनुपलब्धि क्या? दोनों व्यवहार देखे जाते हैं। अब हमें निश्चय नहीं है कि ये इसी तरह है या इसी तरह, कोई विशेष हेतु मिल नहीं रहा है हमारे को। यास्क की दृष्टि में सामान्य का क्राइटेरिया क्या होगा? सामान्य माने जो सामान्य है ना, सामान्य सोच के छोड़ दिया तो कितने लोक में किसको सामान्य? लिए सब लोक से जो लोक में सब जानते हैं कि ये अर्थ को क्या देना, उस समय के हिसाब से। उस समय के हिसाब से जो इन्होंने विरजा ने, अब इस पे कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। उस समय के हिसाब से जो उन्होंने आवश्यक समझे उनका उन्होंने संग्रह कर लिया। हमें अनावश्यक लग सकते हैं कई शब्द, और कई आवश्यक शब्द ऐसे लग सकते हैं कि उनका संग्रह नहीं किया इन्होंने, तो उस समय के हिसाब से। आचार्य जी अब ठीक है, वो भी उनके लिए भी कुछ जगह कहते हैं, लेख कहते हैं किस तरह सब ये ऐसा कहते हैं इन्होंने। यास्क प्रभृति वेद के आचार्यों ने अपने अपने समय में दुरुह कठिन समझे जाने वाले वेद के पदों का संग्रह करके निघंटु नाम दिया। अपने अपने समय में दुरुह कठिन समझे जाने वाले, बस इसके आगे कोई प्रश्न। अब उस समय अब ये कौन सिद्ध करेगा कि ये उस समय दुरुह था नहीं था, तो सीमा से बाहर चला गया हमारे। अजय जी जो आप दोनों बोल रहे हैं माने, दोनों माने, मैं पूछ रही थी कि अनुपलब्धि की अव्यवस्था है क्या ये? आपने कहा दोनों, दोनों माने संशय कारण पूछ रहे हैं। हाँ, संशय का कारण यानी हमारे को ऐसा भी देखा जाता है कि उसको जानते हुए भी छोड़ देते हैं, ये देखा जा रहा है अर्थ का छोड़ना, ये तो हमें ज्ञात हो रहा है। तो हमें तो अनुपलब्धि ही हो रही है ना चेच। अव्यवस्था कह सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हमें अर्थ का न मिलना इस रूप में, लेकिन अगर हम यूं देख रहे हैं अर्थ का छोड़ना ये हमें ज्ञात हो रहा है। अर्थ का छोड़ना यहां भी है और यहां भी है। ये अर्थ का छोड़ना सरल मान करके भी होता है और कठिन मान करके भी होता है, ये दोनों देखे जाते हैं व्यवहार नहीं में। पर इससे उन पांच में से कहां आए? आप जिस दृष्टि से देखना चाहे देख सकते हैं उसको, उपलब्धि की अनुपलब्धि की अव्यवस्था देख लीजिए और ये होते हुए कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी में भी ले लीजिए, अनुपलब्धि की अव्यवस्था में ले लीजिए, अर्थ के न देखे जाने से। नहीं वो मतलब एक तो मेरे को समझ में आ ही रहा है, और किस में आ सकते हैं? नहीं दो नहीं, अव्यवस्था तो उन पांच कारणों में से दो नहीं कह रहा था मैं, ये दोनों देखे जाते हैं, यानी मिलना जानते हुए न बताना और न जानते हुए न बताना, ये दोनों देखे जाते हैं इस रूप में। तो संशय का कारण तो एक ही बनेगा, एक ही बनेगा जी। गुरु जी उनके लिए तो जो सामान्य थे, हमारे लिए तो वो भी बहुत कठिन हो गए, तो ऐसा भी निकलेगा कि इतना ज्यादा स्तर गिर गया, मतलब आज के अध्येता और ये तो उसमें तो क्या शक है, अभी तो भाषा ही नहीं रही हमारी। देखो एक मातृभाषा हो और परंपरा हो वेद की, और हमें तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, परंपरा से वेद पढ़ाते हों और वो उनकी परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट हों, तो ये हम देख रहे थे। नहीं उपमा में तो यही है कि ये जो इन्होंने दिया है कि अतत तत् सदृशम तद आसाम कर्म, ये उपमाओं का प्रयोजन है। जो अतत है उसके सदृश बताना, ये उपमाओं का प्रयोजन है। कैसे कैसे बताते हैं? जैसा गुणेन प्रख्यात तमेन व कनियांसम अप्रख्यातम अथापि कनीयसा जैनसम, या कनीयसा गुणेन जैनसम, कनियान कोई कम गुण वाली चीज को अधिक गुण वाली, जैसे आचार्य ने कहा कि ऐसे भी उपमा बताते हैं, कोई एक सामान्य, कोई एक अच्छा बहुत ही वो था विश्व चैंपियन, उसको बताने के लिए कैसा, तो वैसा ही कोई एक बड़ा अच्छा पहलवान था, वो अच्छा था, दूसरा भी जो छोटा था वो भी अच्छा था। हाँ, अच्छा था, लेकिन उनकी अपेक्षा कम था। हाँ जी। पर उसके तीव्रता, उसके अंदर जो वो थी वेग था, वो कुछ वैसा ही था। माने केवल मॉडल का अंतर है जी। जैसी ये आत्मा कैसी है, ब्रह्म जैसी जी। तो मॉडल का अंतर बता करके और फिर कह देते हैं ना, जो लोग ऐसा कहते हैं जी। समुद्र और समुद्र की बूंद, इसमें तो अधिक में चला जाएगा। अब यूं कह, परमात्मा कैसा है, आत्मा जैसा, तो ये वो हो जाएगा। परमात्मा कैसा है, आत्मा जैसा हो। तो तनो त्यजेव तस्करा वनर्गु रश्नाभिर दस्विरभ्यधीताम तस्करस तत्करो भवति यत पापकम इति नैरुक्ता। जो पाप है ना, उसको करने वाला होता है, ये नैरुक्ताचार्य कहते हैं। तनोतेर वास्यात संतत कर्मा भवति अहोरात्र कर्मा वा। तनोतेर वास्यात संतत कर्मा भवति, यहां तक एक बात हो गई। या तनु विस्तारे धातु से इसको हम तस्कर को कहेंगे, जो निरंतर करता ही रहता है कुछ न कुछ। अहोरात्र कर्मावा, रात दिन काम करता रहता है, दिन में तो अपना और काम करेगा, रात को चोरी करेगा। अहोरात्र कर्म इस तरह हो गया, दिन में कुछ और कर रहा है, रात को फिर चोरी कर रहा है, तो रात दिन हो गया ना। दिन में योजना कर्म में रात दिन लगना है उसको तो जी, उसी कर्म में लगना चाहिए जी, रात दिन तो उसी में पूरी तरह से लगा हुआ है, रात दिन पढ़ने में लगा हुआ है, तो ऐसा ठीक है। चोरी में लगा हुआ है, चोरी में मतलब जो प्लान बनाते हैं वो सब उसी में, वही उसी के लिए सोचेगा, उसी के लिए साधन बनाएगा जी जी। किसी ने ऐसी व्याख्या भी की है, और जो मैंने ये बोला ना जी, किसी व्याख्याकार ने ये भी दिया है कि दिन में तो अपना और काम करता है, रात को चोरी करता है, लेकिन ऐसा तो अभिप्राय नहीं लगता, ऐसा लगता नहीं है। तस्कर स्वामी जी ने तो संततम कर्म स्तेयम अस्तेति, संततम कर्म स्तेयम अस्तेति। संततम माने लगातार, स्तेयम स्ते कर्म इसका लगातार। रसनाभिर दसभिर अभ्यधीताम, अभ्यधाता माने उसने 10 रस्सियों से इसको पकड़ लिया भले आदमी को। अभ्यधीता माने अभ्यधाताम, ज्यायांस तत्र गुणो विपरीत। इस पंक्ति का अर्थ क्या लगाएं? गुरु जी ऐसे भी दिया है, हैं? ऐसे भी दिया है, अहनि पथि मोषणेन रात्रौ संधि छेदनेन। दिन में तो चुरा कर पकड़ते हैं, पथि मोषणेन चुरा कर रात्रौ संधि छेदनेन। संधि छेदन, पहले गुरु जी वो घात, वो घरों में वो करके चोरी नहीं करते थे संधि, आजकल तो नहीं करते होंगे शायद, दीवार आदि तोड़ के पहले करते थे ना ऐसा कुछ, सेंध लगाना, संधि छेदने, सेंध लगाना क्या होता था? वही संधि छेदन, वही शब्द आ गया। वो तो सेंध लगाना मतलब जो दीवार को तोड़ के और फिर अंदर चला जाता है। अच्छा अच्छा, दीवारें तो बहुत चौड़ी चौड़ी होती थी, तो वो जितनी भी थी पर मिट्टी की होती थी जो भी, लेकिन वो खोद करके और फिर अंदर जाता था ऐसे, दरवाजे से, दरवाजे को तोड़ के नहीं। संधि छेदन करके कुछ विशेष चलो वो आप वो भी लगा सकते हो, ताला तोड़ करके तो कोई, तो ये ज्यायांस तत्र गुण अभिप्रेता, यहां पर जो है उपमान भूत तस्कर में रहने वाला कठोरता रूप जो गुण है वो अधिक के अभिप्रेत है। इन्होंने तो ये दिया है जी, 311 पेज पर जी, विश्वेश्वर जी ने ज्यायांस गुणों अभिप्रेता। इस मंत्र में जो बड़ा गुण है ना कठोरता रूप गुण का अधिक के विपरीत है, तो ज्यासा गुण इन कनियान समुमित अधिकोपमा का उदाहरण बना रहे हैं। ज्यायान के द्वारा कनियान को उपमित कर रहे हैं। इन्होंने तो व्याख्या की है साफ ही, ये लिखा है इसमें उपमान भूत तस्कर में, उपमान है ना तस्कर, उसमें रहने वाला कठोरता रूप गुण का अधिक्य विपरीत है, ऐसे साफ लिख दिया है। ये जो विश्वेश्वर जी ने ये लिखा है उपमान भूत तस्कर में रहने वाला जो कठोरता रूप गुण है ना, तस्कर के अंदर जो कठोरता रूप गुण है वो अधिक के विपरीत, इसलिए वो ज्यायसा गुण इन कनियांसम उपमीमित ये जो बात कही है वो यहाँ घट रही है, ये लिख रहे हैं। आचार्य जी भी इसी पर, स्वामी जी ने दोनों तरह से लिखा है, गुरु जी कल हमने पढ़ा था ना इसको, दोनों तरह से कोई लोग जो है ज्यायांश तत्र गुणो अभिप्रेत हमारे उपमेय गुण ऐसा लेते हैं, कुछ लोग उपमान गुण ऐसे जी, तो क्या माने गुरु जी? नहीं वो प्रवास है, ज्यायांश तत्र गुण अभिप्रेत है, तत्र माने ये जो बात कही ऊपर इसमें ज्यायान गुण अभिप्रेत है, माने उपमान के अंदर ही तो गुण देख रहे हैं ना, तो ज्यायांश तत्र उपमाने गुण अभिप्रेत, उपमेय में ज्यायान गुण ऐसे थोड़ी बताएंगे, उपमान में ज्यायान गुण है यही तो बताना है ना। अगर कोई ये कहना चाहे कि और भी लोग जो अग्निमंथन करते हैं वो सामान्य रूप से करते हैं और ये कोई व्यक्ति विशेष रूप से कर रहा था, बोले इसने तो ऐसे कर रखा है जैसे तस्कर लोग करते हैं, इस रूप में अगर इस यहाँ भी कोई अधिकता बताना चाहे अन्यों की अपेक्षा से। और ये अभ्यधीताम कौन से लकार का प्रयोग है? अभ्यधाताम अर्थ किया है, धारण करें ये तो धारण करें, लोट लकार का प्रयोग हो गया जी। ये जो तस्करों ने जैसे इसको बांध लिया, अधाताम है ना, अभी अधाताम लुंग लकार, लुंग लकार अधीताम, अभ्यधीताम, अभ्यधाताम, अभ्यधीताम, लुंग लुंग होना चाहिए, लुंग संसी लुंग लंग लिटा सब लकारों में प्रयोग हो जाएगा। सिच का लुक हो रहा है आपने, अधात अभ्य, ये अभ्यधीताम है ना प्रयोग, और उसका फिर अभ्यधाताम दिखाया है, इसमें शायद ये देते हैं अभ्यधीताम, अभी तो अधाताम प्रतिबध्नीता लंगर्थे लुंग अभी दधाते सिचो लुकी छंदसी उभय था इति आर्धातुकत्वेन घुमास्था गापा जातिसाम से ही हो रहा है अभ्यधीताम। ये कैसे हुआ? ताम के पर रहते ई कैसे हुआ? छंदसी उभय था से आर्धातुक हो गया और घुमास्था गापा जातिसाम से ई हो गया है। धा को ई हो गया ताम के पर रहते घुमास्था सूत्र से। यदि ये ऐसे विधि कर रहे हैं तब तो उपमा लंकार की तो बात ही नहीं हुई, फिर उसकी तरह से ये ऐसा कर, विधि में भी अलंकार पूर्ण ढंग से कहते हैं ना चीज जी। अलंकार तो एक भाषा का कुछ आर्थी उपमाएं होती है, कुछ शाब्दी उपमाएं, तो उपमा तो आर्थी उपमा ही है ना, शब्द उपमा तो केवल अनुप्रास आदि में ही देखते हैं ना, यमक या अनुप्रास में ही देखते हैं, आर्थी हुई तो जो आर्थी उपमाएं हैं वो तो सारी जो है समान करें जी, तो इसमें प्रशंसा तो है नहीं, विधि की जा रही है, एक तो है कि ये उसकी तरह से कर रहा है जी, अब यहाँ तो इसकी प्रशंसा हो गई। अब अपनी बात कहते समय बड़े उसमें करते हैं ना, जो उदाहरण देते हैं जो चीजें प्रस्तुत करते हैं उसमें श्रोता को वो तो अच्छा तो लगता ही है जब वो इस तरह से देखता है, मानव की या इस तरह से जब देखता है ना वर्णन, हम भी भाषा में जो लिखते हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मानव की ऐसा, जैसे मैंने उसका वर्णन किया उस पुस्तक में ये प्रकृति वर्णन जब जी। तो करते हैं लेखक ऐसे। हाँ तो आगे बढ़, लंगर थे लुंग कहा है हाँ। लंगर अर्थ में लुंग ऐसा कहना पड़ा, वो बांध दिया ना उन्होंने, या तीनों लकारों लडर थे लिखा है जी वैसे इन्होंने। हाँ लडर थे, अच्छा लडर थे लिखा हुआ, तो लडर थे हैं। लडर थे लुंग, अच्छा मैंने लंग पढ़ दिया होगा। हाँ, लडर थे लुंग, लंगर थे लुंग जब कहे थे छंद से लुंग लंग लिटा से वर्तमान काल ही करना था। ठीक है आपकी बात ठीक, छंद से लुंग लंग लिटा कहने की जरूरत नहीं, लडर थे लुंग यही ठीक है। मैंने लुंग लंग लिट काल सामान्य में हो जाते हैं तो अभ्यदीताम अभ्यधाताम, तो लडर्थ ले लिया फिर तो विधि नहीं रही, पर वो काल सामान्य में है ना, काल सामान्य का अर्थ होता है किसी भी काल किसी, अच्छा काल सामान्य में सर्व लकाराणाम अपवादा होना चाहिए, वो छंसी लुंग लंग लिटा। वेद के जो वाक्य हैं पाणिनि तो ऐसा कुछ देख रहा है कि यदि विधि भी बनानी है तो विधि भी बना सकते हैं, और स्तुति कर रहा है तो विधि हो जाती है। हाँ स्तुति का पर्यवसान तो विधि में ही जाता है। और ये कुहुद स्वित दोषा ये हो गया, इसमें क्या दिखाया आखिरी में, इसमें इन्होंने हीनोपमा दिखाई है विश्वेश्वर जी ने, दिखाई तो है पर इन्होंने यास्क ने कुछ नहीं बोला जी। अच्छा ऐसा हो सकता है कि जब उन्होंने कहा ज्यास तत्र गुण अभिप्रेता तो अर्थापत्ति ले गए होंगे, अर्थापत्ति से हो गया और क्रम भी वही बन रहा है ना जी, पहले उन्होंने कहा कि ज्यासा कनियांसम कनियसा ज्यांसम वही क्रम है, उसी क्रम से दूसरा मंत्र आ गया है जी जी। तो इसमें कनियसा ये है कि अश्विनो तो पूज्य है, अश्विनो जो है वो तो पूज्य है, और सामान विधवे देवरम जो है ये उदाहरण जो दे रहे हैं जी। ये पर इन्होंने कहा कि जैसे घनिष्ठता की दृष्टि से देखें तो वहां पर यदि जाएंगे तो फिर ये अधिकोपमा ही हो जाएगी, माने उसमें जो जो एक घनिष्ठ संबंध की दृष्टि से जी ये इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है जी, ये इसमें पूरा स्पष्ट नहीं कि कैसे हम न्यूनाधिकता देखें, दोनों ही तरफ जा सकता है। इन्होंने तो ऐसे स्पष्ट कर ही दिया, पिछला उदाहरण जैसा गुणेन कनियांसम उपमिमिते, अब अगला उदाहरण उपमा के दूसरा भेद कनियसा जैनसम छोटे उपमान के साथ बड़े उपमेय की, तो इस अगले मंत्र के देवता अश्विनो है, कक्षिमान की पुत्री घोषा इस सूक्त की ऋषि का है, मंत्र इस प्रकार है हे श्विनव, तो क्वस्विद रात्रो भव था, आप दोनों रात्रि में कहां रहे, ये कौन है अश्विनव जिनको ये संबोधन कर रहे हैं, कोई गृहस्थ प्राण अपान, बहुत व्यापक अर्थ कर दिए इसमें भी ना, निरुक्त में अश्विनव का अर्थ प्राण अपान, अश्विनव का अर्थ सूर्य चंद्रमा, कई सारे अर्थ गिनवाए बारहवें अध्याय के शुरू, लेकिन उनको पूछेंगे क्या हम, ये पूछने की बात वहां घटनी चाहिए, वो तो ये जो कवि होते हैं वो उसको मूर्त रूप दे देते हैं ना, जो दृश्य पदार्थों को भी मूर्त रूप दे करके वर्णन करते हैं, माने अमूर्त को भी मूर्त जैसे मानते हुए और अचेतन को भी चेतन जैसे प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ वो एक लेख ये जो ऋग्वेद भाष्यकार इन्होंने आत्मा परमात्मा कर दिया। अध्यापक उपदेशक ये भी अश्विनो का अर्थ करते हैं स्वामी दयानंद, तो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ कर देते हैं, कहीं अध्यापक उपदेशक, कहीं स्त्री पुरुष, कहीं सूर्य चंद्रमा, प्राणापान, प्राणापान तो अश्विनो का प्रसिद्ध अर्थ है देवताओं के चिकित्सक जी। हमारे शरीर में जो दिव्य ये सब चीजें ही तो एक प्रकार से देवता हैं, अणु अणु ही तो देवता है, या एक एक पार्ट को देखें तो ये सारे देवता हैं, हृदय एक देवता है, किडनी एक देवता है, पैंक्रियाज एक देवता है, सारे देवता हैं, और इन सब के चिकित्सक अश्विनव है जी। इसमें हीनोपमा ऐसे लगा सकते हैं कि अश्विनव चाहे प्राणापान हो या दो चिकित्सक हो या आत्मा परमात्मा हो जी, ये हमेशा साथ में रहते हैं, ये तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। हाँ। और ये जो नीचे उदाहरण दिया विद्वे व देवरम या मरियम न योषा, ये पूरी तरह साथ थोड़ा रहते हैं, ये तो अलग भी हो जाते हैं, कभी इनमें विरोध भी हो जाता है, दूर दूर भी चले जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये तो उस वही धर्म देखें, धर्म ही न देखते हुए धर्म में ही ये न्यूनता है और उधर अधिकता है। कुआ भी पित्तम करता है कुहू, ये पहली पंक्ति में तो प्रश्न ही प्रश्न है, कुहित दोषा कुह वस्तो, वस्तो का दिन होता है, कुआ भी पित्तम करता और कहां भोजन आदि किया या अन्नपान आदि किया या पदार्थों को प्राप्त करते हो, कुहस तो कहां वास करते हो, कोवाम सयुत्रा विधवेव देवरम मरिया न योषा, ये दो उपमाएं दे रखी हैं। और कोवाम सयुत्रा, कौन है जो तुम दोनों को अर्थात अश्विनव को, कौन है जो तुम दोनों को अपने पास रखता है, हैं? सधस्थ आ कृणुते, सधस्थ समान स्थान पर कृणुते आ कृणुते, जो तुम्हें कौन अपने पास रखता है। इसका उत्तर भी दिया होगा ना जी अगले मंत्र में, 10:42 इसका अर्थ दिया है सुन अच्छा जी, प्रातर जरे थे जरणेव कापया वस्तोर वस्तोर यजता गच्छतो गृहम कस्य ध्वस्रा भवथा कस्य वा नरा राजपुत्रेव सवनाव गच्छता। ये भी प्रश्न है इसमें, ये भी प्रश्न है, प्रातः स्तुति किए जाते हो तुम दोनों, वयोवृद्ध राजा दो जैसे कंपन से, आखिरी में जाकर के दिया होगा 10:42 पूरा सूक्त ही है सही है। गुरु जी ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि कौन तुमको सह स्थान में रखता है, ये किसी एक से पूछा जा रहा है उन दोनों से, दोनों? कोई और वो राजपुरुष आदि पूछ रहे हैं, अश्विनो तो दोनों साथ रहते हैं, हाँ तो वो राजपुरुष उन दोनों को पूछ रहे हैं। कल हम लोग ऐसे व्याख्या थे, वो चंद्रमणि जी ने वो व्याख्या की है ना, पहला जो मंत्र है रथम यांतम कुह को हवाम नरा प्रतिद्युमंतम सुविताय भूषति प्रातर यावाणम विभ्वम विषय विषय वस्तोर वस्तोर वहमानम धिया शमी। रथम यांतम कुह, कहां कौन तुम्हारे वाम नरा, हे नायको, अश्विनो को नरा कहा है पहले मंत्र में आचार्य जी, नायक कहा है इनको जी। तो रथ को जाते हुए जैसे रथम यांतम, कौन तुम्हारे हे आत्म परम मार्गदर्शको, हमारे अतिरिक्त कहां कौन मनुष्य जो तुम्हारे प्रातः ही चल निकलने वाले सर्वत्र व्याप्त प्रत्येक घर के लिए प्रतिदिन ऐश्वर्यों को वहन करने वाले निरंतर गमन करते हुए दीप्तिमान रथ को अभ्युदय निश्चेष के लिए यज्ञ के निमित्त हमारे मुकाबले में स्तुति के द्वारा भूषित कर सकता है। रथम यांतम, आपका जो रथ है जब निकलता है, रथम यांतम कुह को है वाम नरा प्रतिद्युमंतम सुविताय भूषति, सुगति के लिए सुविताय भूषति, भूषित करता है। यहां पर द्युमंतम दीप्तिमान को और प्रतिभूषति, यहां प्रतिभूषति प्रति जो है भूषति के साथ जुड़ जाएगा, प्रतिभूषित करता है। रथम यांतम कुह को हवाम नरा प्रातर यावाणम, प्रातः ही चल निकलने वाले विभ्वम सर्वत्र व्याप्त, विभ्वम प्रातर यावाणम, विभ्वम ये जो प्रातः चल निकलने वाले सर्वत्र व्याप्त विषय विषय घर घर के लिए वस्तो वस्तो प्रतिदिन वहमानम धन को वहन करते हुए को धिया शमी, स्तुति के द्वारा यज्ञ शमी यज्ञ कर्म के निमित्त, शमी जो है यज्ञ रूप कर्म, ऐसा अर्थ कर दिया। ओम गुरु जी। हाँ जी। जो यहाँ पे आपका रथ निकलता है इसे क्या ले रहे हैं? कहाँ पर? पहला मंत्र रथम यांतम को तो आलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया है, वही खोज रहे हैं हम कि अश्विनों को नरा कहा है और उसको रथम यांतम कुह को है वाम, आप दोनों को ये एक वचन में कहा रथम यांतम कुह को वाम प्रतिद्युमंतम सुविताय भूषति, ये रथ में बैठकर जा रहे हैं दोनों। रथम यांतम कुह को वाम प्रतिद्युमंतम सुविताय भूषति, दीप्तिमान को प्रातः यावन प्रातः ही निकलने वाला, प्रातः ही चल निकलने वाला, सर्वत्र व्याप्त विषय विषय घर घर के लिए वस्तु और वस्तु दिन दिन प्रतिदिन वह मानम धिया शमी, धन को वहन करते हुए स्तुति के द्वारा धिया शमी यज्ञ कर्म के निमित्त। इन्होंने ये कहा तुम हमारे यज्ञ में अविलंब पधारो, अब देर किस लिए हो रही है, हमारे इस यज्ञ में विलंब कैसे हो रही है। तब ये कहा कुहस्वित दोषा कुवस्तोर अश्विना कुआह भी पित्तम करतः, कहां तुम अभिप्राप्ति करते हो, कहां वास करते हो, कुआम सयुत्रा विधवेव देरम। तो प्रातर जरे थे जरणेव कापया वस्तोर वस्तोर यजता गच्छतो गृहम, प्रातः स्तुति किए जाते हो तुम दोनों। प्रातर जरे थे जरणेव वयोवृद्ध राजा, जैसे राजा वयोवृद्ध राजा कापया कंपनशील वाणी से वस्तोर वस्तो दिन प्रतिदिन पूजनीय, यजता गच्छतो गृहम जाते हो तुम दोनों यजमान के घर में, गच्छतो गृहम यजता गृहम यजता गृहम, यजता शब्द का अर्थ होगा पूजनीय, यजता शब्द पूजनीय अर्थ में है यहाँ, जाते हो तुम दोनों गच्छतो गृहम यजमान के घर में जाते हो, किसके विध्वंसक हो जाते हो, कस्य ध्वस्त्रा भवथा कस्य वा नरा, और किसके हे नायको, राजपुत्रेव सवनाय गच्छते, राजपूत कुमारों की तरह दो राजकुमारों की तरह सवनों में पहुंचते हो तुम दोनों, युवा मृगेव वारणा मृगण्य वो। उत्तर तो दिया नहीं, अच्छा जी प्रश्न ही प्रश्न कर रखे जी। आखिरी में 14वें मंत्र में ये कहा क्वस्विद अद्य कतमा सुअश्विना विक्षु दस्रा मोदयेते शुभस्पति, मोदयेते मादयेते स्वर स्वरित लक्षण है इसमें, तो मोदयेते पाठ मादयते शुभस्वती कईम नियेमे कतमस्य जगमतु विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहम। स्वर क्या लगा रखा है? स्वरिति स्वरिति, ये आत्मा परमात्मा कहाँ है, हम इन्हें कहाँ ढूंढे, इसका उत्तर ये कि ये यहीं हमारे अंदर ही निवास करते हैं। क्वस्विद अद्य कतमासु अश्विना, कहां आज किन में ये अश्वी, कतमासु अश्विनौ किन में ये अश्वी, क्वस्विद कहां आज अद्य आज कतमासु अश्विना विक्षु, कतमासु विक्षु माने किन घरों में ये जो अश्वी हैं, कतमासु विक्षु किन प्रजाओं में, दस्रा हिंस्र विनाशक दस्रा का, इनका अश्विनों को एक नाम दस्रा भी है माने जो हिंसक का विनाश करने वाले, दशुपक्षय दस्रा शुभस्पति मोदयेते शुभस्पति, ये शुभ के पालक मुदित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं अर्थ किया मोदयेते। क ईम नीये में कौन इनको नियंत्रित कर सकता है, कतमस्य जगमतु किसके जाते हैं दोनों, कतमस्य जगमतु विप्रस्य कतमस्य विप्रस्य जगमतु, किस विप्र के यहाँ जाते हैं ये दोनों, यजमानस्य वा गृहम, या यजमान के घर में जाते हैं। तो हे प्रश्न, ये आत्मा परमात्मा कहाँ है, हम इन्हें कहाँ ढूंढे, इसका उत्तर ये दिया, ये यहीं हमारे अंदर ही निवास करते हैं, हम इनको अपने अंदर ही खोजें। दूसरा प्रश्न है, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करने वाले और सत्य हिंसा आदि शुभ गुणों का पालन करने वाले ये वस्तुतः किन घरों में निवास करते हुए आनंदित होते हैं, इसका उत्तर ये दिया कि कतमासु अश्विना, इसका उत्तर ये दिया कि सब प्राणियों में विद्यमान होते हुए वस्तुतः काम क्रोध आदि दुर्गुणों से रहित और सत्य हिंसा आदि शुभ गुणों से युक्त हृदयों में ही आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे ये कतमासु शब्द को ऐसे अर्थ कर देते हैं ना कि प्रश्न भी और उत्तर भी, काकू में कर देते हैं। हाँ, कतमासु अश्विना भिक्षु दसरा मोदयते। तीसरा प्रश्न है कि इनको कौन नियंत्रित कर सकता है, इसका उत्तर यह है कि इनको कोई नियंत्रण में नहीं कर सकता है। कईम नियमे कतमस्य विप्रस्य जगमतु, इनका स्तुति करने वाला और स्वयं को इन्हें समर्पित कर देने वाला साधक ही इन्हें अपने वश में कर सकता है। चौथा प्रश्न है, ये किस ज्ञानी यजमान के घर में जाते हैं, इसका उत्तर यही दिया कि ये समर्पण कर देने वाले ज्ञानी उपासक के घर और हृदय में निवास करते हैं। तो इस दूसरे में भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या जी, जो मंत्र यहाँ निरुक्त का है जी, कि ये अपराध को कहाँ रहे थे, तो कहीं नहीं रहे थे और कहीं का यही थे जी। अगर आगे भी हम इस पूरे में ऐसे ही देख रहे हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इन्होंने तो आत्मा परमात्मा के ऊपर ही लगा दिया जी, साथ साथ अश्विनव के रूप में रहते भी ही जी। तो इसमें ये देख लिया हमने, देवरा कस्मा द्वितीय वरा उच्यते, इसी से स्वामी दयानंद ने नियोग का विधान किया। विधवा विधात्रिका भवती, विधवा जो है धाता रहित होती है, विधात्रिका पतिहीना होती है, और विधवनाद्वा विधावनाद्वा विशेष रूप से कंपित होने के कारण विधवन, अथवा विधावनात विशेष रूप से इधर उधर भागने के कारण पति रहित होने से, अपिवा धवा इति मनुष्य नाम, धव मनुष्य को कहते हैं, उसके वियोग के कारण विगता धवा तद वियोगाद विधवा, देवरो दिव्यति कर्मा उत्तम स्तुत्य अर्थ वाला होता है, दिव्यति अर्थ वाला, मरियो मनुष्य मरण धर्मा योषा योते है, योते नहीं, योतेर आकुरुते सह स्थाने, बस इतना ही है नहीं, इसमें तो योते योषा शब्द मिश्रण वाले, अच्छा कभी गलत हो, वो बोलते हैं वैसे तो सामान्य रूप से योषा योते, यु मिश्रण या मिश्रण गलत से प्रा होगा। अथ निपाता पुरुषता दे व्याख्याता, अब कुछ उपमावाची निपात, चार जो निपात थे ना उनको पहले ही व्याख्या कर दिया है, पहले उसमें आ चुका है ना चार निपातों को, इव न चित और नु, इव न चित और नु, ये जो चार निपात हैं पहले ही आ चुके हैं और उनका व्याख्या भी कर दी है। अब आगे कह रहे हैं यथेति कर्मोपमा, यथा ये उपमा वाचक क्रियाओं की उपमा दे रहे हैं, क्रियाओं के सादृश को बताने के लिए यथा का प्रयोग होता है। तीन उदाहरण आगे दिए हैं, यथा वातो यथा वनम, यथा समुद्र एजति, एक तो यह है, एवा तुम दशमास्या सह अवेही जरायुणा, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है, जैसे वायु, जैसे वन, जैसे समुद्र कंपित होता है, ऐसे कंपित होकर के 10 मास पूरा करके जरायु के साथ बाहर आओ, गर्भ को संबोधन। उत्पत्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत बालक के जन्म के समय प्रार्थना को उपमा अलंकार द्वारा सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया है। 10 मास में होने वाला 10 मास से हे बालक, त्वम सह अवेही आवेही अवेही अवेही जरायुणा, और दूसरा मंत्र है अदृश्यम अस्य केतवो वीरस्मयो जना अनुभ्राजन्तो अग्नयो यथा भ्राजन्त अग्नय यथा। सूर्य की किरणों के प्रकाशन कार्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। अदृश्यम अस्य केतव, इसकी जो केतु हैं, जनान अनु रश्मय अदृश्यम, मैंने देखी हैं इन रश्मियों को। अस्य केतव रश्मया जनान अनु अदृश्यम, इस सूर्य की पदार्थ ज्ञापक जो रश्मियां किरणें हैं उनको भ्राजन्तो अग्नयो यथा, अग्नियों के समान चमकती हुई इन किरणों को, ये उपमा दी है, भ्राजन्तो अग्नयो यथा चमकती हुई किरणों को जनान अनु अदृश्यम, अनुकूलता पूर्वक सब पदार्थों को मनुष्यों को दिखलाती हैं। सूर्य की जो पदार्थ ज्ञापक केतवा का अर्थ हो गया ज्ञापक, रश्मया किरणें, अदृश्यम, अदृश्यम का अर्थ कर दिया अंतर्भावित निर्थ, अनुकूलता पूर्वक सब पदार्थों को मनुष्य को दिखलाती है, जनान अनु अदृश्यम। 153 है ना, ये क्या कह रहे हैं कि इव चित न चित नु, इनकी पहले व्याख्या कर दी इसलिए फिर से नहीं कर रहे। हाँ, तो ये इव इव का क्यों दिखाया फिर इन्होंने, इव को भी पहले दिखा दिया था। कहाँ पर दिखा दिया? निपातों में, उपमार्थ निपातों में। ये फिर इव, इव के फिर से दो दो मंत्र दिए ना गुरु जी, ये क्यों दिए? इव के कहाँ दिए? ये दिए थे ना गुरु जी अभी, तनुत्यजेव। नहीं नहीं, वो तो सामान्य रूप से वो बात कही थी, उसमें इव के कह करके नहीं दिए, वो तो निपातु में जो दे दिया था दे दिया था, यहाँ तो केवल अलग से वो उपमा को समझाने के लिए दिए, उसमें ईव आ गया तो क्या करे। पर वो इसलिए मेरे को शंका हो रही है गुरुजी, क्योंकि ये अजमेर वाली पुस्तक में ना हेडिंग डाल के एक नंबर डाल के ईव ऐसा करके इन्होंने दिया है, या तो फिर कुछ नहीं देना चाहिए था, अथा तो उपमा करके सीधे दोनों मंत्र देने चाहिए थे फिर बाद में लिखते। अच्छा, निपाता अदृश्यम अस्य केतवा को मैं पढ़ रहा हूँ, इन्होंने तो अदृश्यम का अर्थ वो लिंग के अर्थ में लुंग कर दिया, लिंग अर्थ में लुंग, लड अर्थे अयम लुंग ऐसा भी मानते हैं। अदृश्यम अस्य केतवा, इसकी ज्ञापक मैं उनको देखूं जो हैं इसकी ज्ञापक, अदृश्यम देखूं अस्य केतवा इसकी ज्ञापक किरणों को, विशेष रूप से वीरस्मया जनान अनु गई हुई है मनुष्यों के प्रति जो गई हुई है, भ्राजन तो अग्नयो यथा प्रकाशमान अग्नियों की तरह, तरणीर विश्व दर्श तो ज्योतिष कृदशि सूर्या विश्वमाभासी रोचनम, ये सूर्य देवता है इन सभी मंत्रों का। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंत केतवा दृशे विश्वाय सूर्यम, उस पहला ही मंत्र है इसका। अदृश्यमस्य माने गुरु जी, अदृश्य मानी मैं देखूं उनको, पहला मंत्र देखिए, ये तीसरा मंत्र है। पहला मंत्र उदुत्यम जात वेदसम, ऊपर को ही उसको जात प्रज्ञ को, जात वेदसम द्योतमान को, ये रश्मियां ज्ञापक रश्मियां वहन करती हैं देखने को सबके लिए सूर्य को, ज्ञापक रश्मियां सर्वज्ञ प्रकाशमान सूर्य को ऊपर को उठाती हैं तथा सब प्राणी उसका दर्शन कर सके, परंतु सूर्य परमेश्वर का नाम भी है, सूर्य का अर्थ परमेश्वर भी हो सकता है, यूं कहना चाह रहे हैं वो। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहंति केतवा दृशे विश्वाय सूर्यम, सुप्रेरणे सुंग प्राणी गर्भ विमोचने रूढ़ आगम होने पर सूर्य सर्व प्रेरक सर्वोत्पादक होने से ईश्वर का नाम भी है, सूर्यों का भी सूर्य होने से परमेश्वर को भी सूर्य कहते हैं, वो इस जगत का कर्ता है। जात वेदस वो जगत, ये जगत इसमें विद्यमान सभी पदार्थ उसकी कृति हैं, कृति कर्ता की ज्ञापक होती है, कृति को देखकर कर्ता का ज्ञान होता है। इस मंत्र का भाव यह है कि ये जगत और इसमें विद्यमान पदार्थ उस परमेश्वर की महिमा के ज्ञापक है, उसकी ये कृति हमें प्रेरित करती है कि हम उस कर्ता का दर्शन करें, उसको जानें, उसकी महिमा को समझें। ये उदुत्तम जात वेदसम देवम वहंति केतवा, ये जो केतवा है उसकी कृति है वो उसको हमें जतलाती है। दूसरा मंत्र है अपेत्ते ताय वो यथा नक्षत्रायंति अत्तु भी सूराय विश्व चक्षसे। अपते त्यद शब्द का ते रूप है, जैसे ते होता है वैसे ते होता है। अपत्ते परे वे तायव, दूसरे के द्रव्य का तायु शब्द का बहुवचन में तायव, पर द्रव्य हर्ता यथा नक्षत्रायंति अत्तु भी, जिस प्रकार तारे और रात्रियों के साथ चले जाते हैं उसी प्रकार सूराय विश्व चक्षसे, सूर्य के आगमन पर सबको प्रकाशित करने वाले के, सामान्य अर्थ तो यह है कि सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य के उदयोन्मुख होने पर चोर आदि जो तायु है ना रजनीचर, थोड़े प्रकाश वाले तारागण आदि सब के सब कहीं दूर जाकर छिप जाते हैं। सूराय विश्व सूर्य के आगमन पर सबको प्रकाशित करने वाले। सूराय में सूर शब्द सूर्य के पर्यायवाची है, सूरात पंचमी के अर्थ में चतुर्थी है, सूरात सूर्य सूराय का अर्थ हो गया सूरात, विश्व चक्षसे का अर्थ हो गया विश्व चक्षस, सबको दिखाने वाले सूर्य से छिप जाते हैं। सूराय का अर्थ हो गया सूरात, सूरात माने सूर्यात, नक्षत्र आदि छिप जाते हैं। अक्तु भी, अक्तु के अर्थ है रात्रियों के साथ उसी प्रकार छिप जाते हैं सूर्य के आने पर। अपेते पर द्रव्य हर्ता, तायु छिप जाते हैं, अध्यात्म पक्ष में अर्थ ही हो जाएगा कि सूर्य सर्वप्रेक सर्वोत्पादक, सूर्यों का सूर्य, रात्रियां अंधकार अज्ञान की प्रतीक है, जिस प्रकार रात्रियों में पर द्रव्य अपहारी चोर आदि का और स्वल्प प्रकाश वाले तारागण जुगनू आदि का साम्राज्य होता है, उसी प्रकार अज्ञान अंधकार में पाप के ढेरों को अपने अंदर संचित करने वाली आसुरी वृत्ति दुष्ट जनों का साम्राज्य होता है, परंतु परमेश्वर अपने ज्ञान का प्रकाश जब सब ओर करता है तो दुष्ट पापी आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये मंत्र है अदृष्टम अस्य केतवा, मैं इसके सूर्य के जो केतु हैं इनको मैं जानूं। अदृष्टम अस्य केतवा विरहस्मयो जना अनु, विशेष रूप से ये रश्मियां जो मनुष्यों के प्रति गई हुई हैं उनको जानूं। भ्राजंतो अग्नयो यथा, जैसे कि ये प्रकाशमान अग्नियों की तरह। और इसके बाद ये प्रसिद्ध मंत्र है एक जो चौथा, तरणिर विश्व दर्शतो ज्योतिष्कृत से सूर्य, भवसागर से तारने वाला तरणी सबसे साक्षात्कार के योग्य विश्व दर्शत, ज्योतियों को उत्पन्न करने वाला ज्योतिष्कृत से सूर्य, सर्व प्रेरक हो तुम, विश्वम आभासी रोचनम, सब प्रकार से रोचक ढंग से सबको सब प्रकार से चमका रहे हो। तो अदृष्टम अस्य केतवा, इनकी जो केतु हैं, इस सूर्य की जो ज्ञापक केतु हैं उनको मैं जानूं, ये तो पक्का जम रहा ना इसलिए सलंकर, माने एक तरफ सूर्य और एक तरफ परमेश्वर, और वो जो सूर्य की क्रियाएं जिस तरह से घटित हो रही हैं वो परमेश्वर में भी घटित हो रही। अग्निरिव ये मरुतो भ्राजमाना रोचिष्णुरस का भ्राजस्वंतो रुक्म वक्षस, ये एक मंत्र है। अग्नि के समान जो मरुत भ्राजमान हैं, बहादुर लोग वीर लोग, चमकते हुए रोचिष्णुरस का चमकती हुई छातियों वाले मनी बड़े बलवान, भ्राजस्वंतो रुक्म वक्षस, जो देवगण मरुत अग्नि के समान तेजस्वी दीप्यमान वक्ष स्थल वाले दिव्य गुण युक्त मरुत हमें सौभाग्यशाली बनाए। गुरु जी एक छूट गया। अच्छा, ये आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीव ग्रिभो यथा, आत्मा जो है यक्ष्म रोग की आत्मा, यक्ष्म रोग की आत्मा माने उसका स्वरूप नष्ट हो जाती है पहले ही, जैसे ही ये जीवों को धारण कर नहीं, किसी पक्षी को धारण करने वाला जो होता है ना शिकारी, जैसे वो हाथ में लेता है तो बस डर के मारे खेल खत्म हो जाता है उसका, तो ऐसे ही ये जो वैद्य आता है और जब इस रोग को देखता है ना, औषध को वो हाथ लगाता है, उधर औषध को अभी कितना मतलब चमत्कारिक आह्लाद सा होता है ना इस अलंकार को देख करके, कि जैसे ही ये वैद्य आता है और इसको हाथ लगाता है औषध को, तो ये रोग ऐसे चला जाता है, इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, जैसे कि उस पक्षी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं जब वो शिकारी उसको हाथ लगाता है। प्राण पखेरु उड़ते हैं जी, रोग चला जाता है, रोग के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। रोग क्या है? यक्ष है? नहीं बोलो, इतना वो जो है ना महिमा पूर्ण ढंग से बात कहिए। यदि मां वाजेन, देखिए ये है मंत्र, ये 321 पेज पर आचार्य जी आपकी पुस्तक में दिया है। यदि मां वाजयन, इस मंत्र का देवता ही औषधि है। यदि मां वाजयन अहम औषधि रस्ते आददे, मैं जिन औषधियों, कितना वो उसकी आत्मस्तुति भी है इसमें साथ में, औषधि के साथ गौण रूप से। यदि मां वाजयन बल देता हुआ इन औषधियों को हाथ में लेता हूं, तो ये यक्ष की आत्मा ऐसे नष्ट, रोग की आत्मा ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे कि कोई पक्षी का प्राण उड़ जाते हैं। हैं? ये तो बिल्कुल सही कह रहे ना सर जी। नहीं, वो मतलब इनका ही कहना है कि एकदम मर थोड़ा जाता है, वो घबरा जाता है, उससे सहम जाता है, मरे जैसा हो जाता है। हाँ, तो ये इस तरह से ही, तो उसको जो ये तात्पर्य इनका कहने का वो यहां जा रहा है कि वैद्य को ऐसा विश्वास, आत्मविश्वासी और ऐसा होना चाहिए, वैद्य को इतना उस ज्ञान संपन्न होना चाहिए कि वो ऐसा बोल सके। यदि मां वाजयन अहम औषधिर हस्ते आददे, जैसे ही मैं औषधियों को हाथ में लेता हूं, भाई वो रोगियों को कहते भी हैं, भाई मैं आ गया हूं, अब तू जो है निश्चिंत हो जा, मैं शीघ्रकारी औषधि होनी चाहिए। हाँ, एलोपैथी की तरह शीघ्रकारी भी, और वो ये उसके विश्वास को दिखा रहे हैं, मैंने वैद्य के विश्वास को दिखा रहे हैं, वो कह भी रहा है ना अहम औषधि हस्ते आदधि, ऋग्वेद 10:97-11। तो उत्साह भरने के लिए भी कहा जाता है पहले ही ना, हैं? उत्साह भरने के लिए रोगी का थोड़ा सा सांत्वना के लिए भी। ये इनके ये जितने भी मंत्र हैं ना इसमें, इसका औषधि औषधि सूक्त है, ये औषधि देवता हैं इसके, और ये इसका ऋषि भी वही है, विषक ही है, कोई वैद्य जो है वैद्य ऋषि है इसका। तो इसमें जो है इस मंत्र का अर्थ कर रहा हूं इस पुस्तक में, यदि मां वाजयन जब इनका बलवान बनाता, रोगी को बलवान बनाता हुआ, वाजयन मानी रोगी को बलवान बनाता हुआ, मैं जब इमा औषधि अस्ते आदधे, जब मैं इन औषधियों को अपने हाथ में आधान करता हूं, तो रोग का आत्मा भाग खड़ा होता है, आत्मा यक्षस्य नश्यति, नश्यति का नष्ट हो जाता है, भाग खड़ा होता है। जीव ग्राहक जीव जिस प्रकार पहले ही भाग खड़े होते हैं, पक्षी जीवों को पकड़ने वाले बहेलिए के पहुंचने से पहले डर के मारे भाग खड़े होते हैं, एक तो ये अर्थ कर दिया जीव ग्रेभो यथा, और अथवा जिस प्रकार जीवात्मा उसे पकड़ने वाले यम के पहुंचने से पहले डर के मारे भाग खड़ी होती है, जीव ग्रेभो यथा, दो ढंग से उपमा का अर्थ दिया। जिस प्रकार पक्षी जीवों को पकड़ने वाले बहेलिए के पहुंचने से पहले उड़ जाते ना, और एक ने ऐसा भी दिया कि जैसे वो पकड़ने वाला पक्षी पकड़ने वाला जैसे पकड़ता है ना, तो वो डर के मारे मर जाता है। और एक ये उपमा को इस तरह प्रस्तुत किया कि जैसे हम जाते हैं ना पकड़ने के लिए, तो उड़ जाते हैं तुरंत। रोग की आत्मा इस प्रकार भाग खड़ी होती है। आत्मा अथ तेरवा अपतेरवा, आत्मा जो है अथ सातत्य गमने सर्वत्र पहुंचा हुआ सा होता, अपतेरवा अपिवा अपतई विषयात यावद व्याप्ति भूता, ये जो है यावद व्याप्ति भूता सर्वत्र पहुंचा हुआ सा होता है, अथ तेरवा अपतेरवा अपिवा आपतई विषयात यावद व्याप्ति, जितना की व्याप्ति भूत होता है अग्निर्न, ये अग्नि के समान जो कि भ्राजसा रुक्म वक्षसा भ्राजसा भ्राजमाना अग्नि रिव, नय का अर्थ ई हो जाएगा, ये मरुता जो मरुत हैं भ्राजमाना रोचिष्णु उरस्का भ्राजस्वंतो रुक्म वक्षसा, भ्राजसा का अर्थ कर दिया भ्राजमाना या फिर भ्राजस्वंत, चतुरश्चिद दद्माना दिभियादा निधातो न दुरुक्ता स्प्रीहेत, चतुरा का अर्थ है चार संख्या वाले जो ये होते हैं ना पासे होते हैं, दद्माना दिभियाद आनिधातो, चारों पासों को धारण करने वाला आनिधातो होता है ना, जब तक वो फेंकता नहीं है उससे पहले डरते रहते हैं उसके प्रतिपक्षी, अभी पता नहीं किस तरफ ये पासे पड़ेंगे और मैं लुट ना जाऊं, चतुरश्चित दद्मानाद विभियाद आनिधातो न दुरुपता स्प्रीहयेत, चतुरो अक्षान धारयता तद्यथा कितवाद विभियात, जैसे कितव से दूसरा उसका साथी डरता है ना, एवं एव दुरुक्ता विभियात, ऐसे ही दुर्वचन से डरे कि भाई दूसरे दुरुक्त बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, न दुरुक्ता स्प्रीहयेत कदाचित, दुर्वचन, इन्होंने दुर्वचन का अर्थ लोक निंदा कह दिया, चारों पासों से धारण करने वाला हाथ में दुर्वचन, तो जो अनिष्ट वाणी को भी दुर्वचन कहते हैं ना, इन्होंने लोक निंदा दिखा दी कि लोक निंदा से डरता रहे कभी भी, नहीं नहीं वो बात नहीं कह रहे, उपमा दिए हो तो, जैसे पासे हाथ में जब होते हैं ना तो दूसरा उसका प्रतिपक्षी डरता है, तो इसी तरह से जुआरी डरता है, इसी प्रकार सज्जन पुरुष दुरुक्तात दुरुक्तात स्प्रीहयेत, दुरुक्तात न स्प्रीहयेत, दुरुक्त यहां पंचमी चतुर्थी को पंचमी के अर्थ में मान लिया, पंचमी के अर्थ में चतुर्थी, अन्यों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जो दुर्वचन है ना उनसे डरता रहे, हम ऐसा काम करेंगे जो कि दूसरों से निंदनीय वाणी सुनने को मिलेगी तो दुरुक्त से डरे, माने दुरुक्त दुर्वचन से डरे, कुछ गड़बड़ करेंगे तो सुनने को मिलेगा ना दूसरों से, तो उसको कह रहे हैं कि दुरुक्तात स्प्रीहयेत, एक तो ये अर्थ हो गया न दुरुक्ता स्प्रीहयेत, दूसरा अर्थ ये हो जाएगा दुरुक्त के लिए कभी भी मन में भी इच्छा नहीं आनी चाहिए कि मैं इसको ऐसी वाणी सुनाऊंगा इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, न दुरुक्ता स्प्रीहयेत, दुर्वचन के लिए इच्छा ना करे, कौन सा अर्थ ज्यादा संगत लगता है देखो एक बार, चतुरश्चिद मानात उपमा दी गई चार पासों को धारण करने वाले, दद्मानात विभियाद आनिधातो, दद्मानात का अर्थ है धारयता, आनिधातो का अर्थ है जब तक वो नहीं फेंकता है, दद्मानात धारयता, चार पासों को धारण करने वाला व्यक्ति होता है जब तक वो फेंक नहीं देता तब तक वो डरता रहता है, तो जैसे वो डरता है वैसे दुरुक्त से डरे, ये तो लिंग लकार जहां आते हैं वो तो स्पष्ट ही विधि होती है, चतुर अक्षान धारयता तद्यथा कितवाद विभियात एवं दुरुक्तात विभियात न दुरुक्ता स्प्रीहित कदाचित, पंचमी भी कर दी और चतुर्थी भी कर दिया चाची, दुरुक्तात विभियात मूल में न दुरुक्ता स्प्रीहेत कदाचित, दुरुक्ता विभियात का अर्थ ये होगा कि दुरुक्त से डरते डरता रहे, तो इसका अर्थ ये भी होगा कि दुरुक्त से जो दूसरे लोग दुरुक्त बोलते हैं उससे डरता रहे, या फिर ये भी हो सकता है दुरुक्ता विभियात मैं जो है दुर्वचन से डरता रहूं, दुर्वचन से डरता रहूं। क्या क्या जब व्यक्ति जुदारी पास करता है, एक तो खुद डरता है ये कैसे गिरेगा कैसे गिरेगा, जब तो और दूसरा ये भी दूसरा व्यक्ति भी डरता है ये मेरे पक्ष में गिरेगा या तो मैं लूटना जो जो आप आ रहा, तो दोनों प्रकार में घटाएंगे तो चल जाएगा ये। इन्होंने तो दोनों अर्थ स्कंद स्वामी कदाचित न दुरुक्तम ब्रूयात श्रीणुयाद वा इत्यर्थ। दुरुक्त ना बोले न सुने, और यानी ना तो बोलने की इच्छा करे और ना कोई दूसरे से सुनने की इच्छा करे। अच्छा अच्छा, जिस प्रकार पासा कहते हुए मेरे खिलाफ मेरे द्वारा ही नहीं हो, जब अर्थ लेंगे तो ना दुरुक्ता ये वाला अर्थ कटेगा। अगर अगला व्यक्ति यदि डर रहा हो इस प्रकार तो दुरुक्ता दिया। और एक उपमा आ रही है, आ इति आकार उपसर्ग पुरुषतादे व्याख्या तो अथापि उपमार्थे भवति, आ पहले भी आ चुका है, आ उपसर्ग का प्रयोग पहले दिखा चुके हैं, उसकी व्याख्या जो है समुच्चय आदि अर्थ में आ चुका है दूसरे प्रथम अध्याय में, और यह भी उपमा के अर्थ में जार अभगम जार के समान, जार जैसे जारयु भगम आदित्यत्र जार उच्चते, जैसे सूर्य जो होता है ना रात्रि का जरयिता होता है सैव भाषाम, वो भास जो सैव भाषाम और वही भाषाम जरयिता, चंद्र तारे आदि जो ज्योतियां हैं ना, चंद्र तारे नक्षत्र आदि को भाषाम कह रहे हैं, चंद्र तारा नक्षत्र इनको जीर्ण करने वाला होता है, तो उसी तरह से उपमा दी है कहीं किसी की। तथापि निगमो भवति स्वसुर जार शृणोतु नः, स्वसा का जो जार है वो हमारी बात सुने, स्वसा का जो जार है वो हमारी बात सुने, इसका अर्थ है स्वसा अर्थात उषा, आगे लिख रहे हैं ना इति उषसम अस्य स्वसारम आह, सूर्य अस्य मानी सूर्य की जो उषा है उसको स्वसा बता रहे हैं। साचर्याद रस हरणाद्वा, साचर्य से उषा और ये जो है भाई बहन साथ रहते हैं जैसे घर में ऐसे ही सूर्य और उषा साथ साथ रहते हैं, साचर्याद्वा रस हरणाद्वा, रस हरण करने के कारण, रस हरण करने के कारण उषा को स्वसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, रस अरणाद्वा अपित्व मनुष्य जा रहे अभिप्रेता स्याद स्त्री भगस तथा स्याद भजते, ये जो मनुष्य जार होता है ना उसको भी जार कहते हैं, वो भी अर्थ हो सकता है, ये कह रहे हैं अपित्व मनुष्य जा रहे अभिप्रेता स्याद, तो इस तरह से ये जो है उपमाएं चल रही हैं और आगे बढ़ेंगे। ओ शांति शांति शांति। तो 3 बजे आप लोग 4 बजे 4 से फिर खुला टाइम दे देते हैं, फिर जितना भी लिखना चाहो लिखते रहो रात तक, मतलब 3 घंटे तो लिखा है मैंने, पर लिखते रहना जितना भी, 3 से भी आगे लिखना चाहो तो, मतलब हाँ ये बुक तो हाथ में मिलेगी, बुक सामने रखना और इसमें देख करके लिख देना, बुक लिखने के बुक हाथ में देने के बाद भी उसमें कुछ लिखने की बात रह जाती है, बुक हाथ में हैं अर्थ वाली पुस्तक होती तब भी सुनने की रह जाती है, हैं भाष्य हमारे सामने है नहीं रखते तब भी स्पष्ट नहीं हो रहा नहीं, इसमें आएगा, इसी में से आएगा, आएगा तो इसी में से, लेकिन वो चीज आएगी तो इसमें स्पष्ट नहीं होगा। सुई जैसे कोई पंक्ति दे दी कि भाई इसकी व्याख्या करो।